Primeira de caridade. Patela, patela. Da Realize Medini. Primeira de caridade. Patela, patela. Serena no Medini. मुश्किल कर दे जीना मेरा, हंसते हंसते मिट जाने आदि मेरा जी करता। बदला बदला दहलीज़ पे जीनी, जी मेरा जी करता। बदला बदला तेरे नाम पे जीनी। सच्ची सी है ये तारीफ है, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, दिल से जो मैंने करी है यादे जीनी रे जीनी रे जीनी। सच्ची सी है ये तारीफ है, दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है। केरु ना मुझे रच रच के हाथ मेरा जी करता। मुश्किल कर दे।